üzüm ak olmasaydın di ak olmasaydın. Kara üzüm ak olmasaydın di ak olmasaydın. Komşu kızı seveni, komşu kızı seveni, yüreğinde yağ olmasaydın di yağ olmasaydın. Ben ağlarım saz ağlar, ben ağlarım saz ağlar, karşımda bir kız ağlar haydin. Kız ağlar, karşımda bir kız ağlar, haydin bir kız ağlar, ağlarsa anam ağlar. Geri kalan azarlar, haydin di azarlar. Geri